Vopsele cu stil de la Adeplast. În sezonul de vară-toamnă, cumpără vopsele Adeplast din Dedeman și magazinele partenere și te poți bucura de un Ford Kuga, excursii în Europa și multe alte premii. Detalii pe vopseleadeplast.ro. Adeplast. Vopsește cu stil! Cu Socar îți faci bagajul pentru vacanță. Cumperi din orice benzinărie Socar în valoare de minim 30 de lei și acumulezi puncte bonus ce îți aduc reduceri de până la 65% la colecția de produse de călătorie Swissoak. Colectează punctele și topește prețurile pentru bagajul tău de vacanță. Socar. Detaliile contează. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, ora 13. Manuela Niculescu vă prezintă știrile Europa FM. Manuela, bun venit! Bună ziua tuturor! Președintele țării nu va mai avea niciun cuvânt de spus la numirea procurorului general și procurorilor șefi ai DNA și DIICOT. Procurorii sunt subordonați ierarhic, judecătorii nu sunt subordonați ierarhic. Procurorii se bucură de stabilitate, judecătorii se bucură de inamovibilitate. Pensionare mai devreme pentru mamele cu cel puțin 3 copii. Părinții contestă propunerea ministrului Muncii Olguța Vasilescu și ar dori mai degrabă o serie de facilități fiscale pentru familiile numeroase. Doamna ministru ar putea să vorbească despre facilități fiscale pentru familiile cu mai mult de 3 copii. Guvernul ar pregăti un nou atac la pensiile private, vrea să taie jumătate din contribuția virată de stat la pilonul 2. Suntem în 23 august. Ce reprezintă această dată pentru tinerii de azi? Ziua în care România a întors armele, ziua în care a debutat World Wide Web-ul sau returul FCSB Sporting. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Plouă slab, izolat acum în Moldova. Vreme răcoroasă astăzi, except în sudul și vestul țării, unde maximele termice sunt normale pentru această perioadă. Va ploua slab doar pe arii restrânse, la munte și în regiunile nordice, estice și centrale. Temperaturile maxime vor fi între 20 și 28 de grade, cu cel mult 27 în București. Ascultați știrile Europa FM. Schimbări majore în justiție. Președintele României va fi exclus din procedura de numire a procurorilor șefi, a anunțat ministrul Tudorel Toader. Pachetul de lege elaborat de minister prevede ca viitorii procurori șefi să fie numiți de secția de procurori ACSM la propunerea ministrului justiției. Acesta va propune ca doar președintele în altei curți să fie numit de șeful statului. Se va spune următorul lucru. De ce președintele în altei curți este numit de către președintele Republicii, iar procurorii șefi numiți de secția pentru procurori la propunerea ministrului, în condițiile în care și unii și alții sunt magistrați? Răspunsul rezultă din statutul special pe care îl au unii și alții. Procurorii sunt subordonați ierarhic, judecătorii nu sunt subordonați ierarhic. Procurorii se bucură de stabilitate, judecătorii se bucură de inamovibilitate. Amintim, în Parlament se află un alt proiect de modificare a statutului judecătorilor și procurorilor, inițiat de Călin Popescu-Tăriceanu. Și acesta îl exclude pe șeful statului din procedura de numire a șefilor DNA, DIICOT și a procurorului general. Proiectul a fost adoptat tacit anul trecut de Camera Deputaților, iar Senatul este foarte decizional în acest caz. Potrivit legislației în vigoare, președintele, vicepreședinții și președinții de secții ai înaltei curți sunt numiți de președintele României la propunerea CSM. Revenim la modificările anunțate astăzi de ministrul Justiției. Mandatele șefilor parchetelor cresc de la 3 la 4 ani. Măsura nu se aplică în cazul actualilor procurori șefi. Dacă legea asta se adoptă și intră în vigoare, modificările, se adoptă, intră în vigoare la 1 ianuarie 2018 sau mandatele care sunt în curs nu sunt afectate, nu sunt prelungite, cum am auzit eu, la cineva în spațiu public, pentru că e împotriva regulilor constituționale și e împotriva deciziilor Curții Constituționale, decizii pe care maică pretind că le-aș cunoaște. O altă modificare propusă la pachetul de legi ale justiției prevede ca inspecția judiciară să treacă de la CSM la Ministerul Justiției. Scoaterea președintelui din ecuația numirii procurorilor șefi înseamnă politizarea parchetelor, a declarat la Europa FM Ludovic Orban. Președintele PNL precizează că partidul pe care îl conduce este categoric împotriva propunerilor Ministrului Justiției. Trecerea inspecției judiciare la Ministerul Justiției va însemna controlul politic al acestei instituții, a adăugat Ludovic Orban. Visul de aur al PSD este de a controla politic parchetele, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, dar mai ales DNA și DICOT, pentru a împiedica să efectueze anchete privind afacerile de corupție în care au fost și sunt implicați liderii PSD. Scoaterea președintelui din ecuația numirii șefilor de la parchete înseamnă, de fapt, politizarea parchetelor. Practic, trecerea în subordinea Ministrului Justiției înseamnă controlul politic al acestei inspecții judiciare. În altă ordine de idei, sunt noutăți și în ceea ce privește salarizarea magistraților. Tudorel Toader propune ca un judecător să fie plătit în funcție de instanța la care lucrează, indiferent de gradul profesional pe care l-a obținut. Îmi spunea președinta unei curți de apel: domnule ministru, am 4 posturi de judecător la secția penală la curtea de apel. Am judecători la judecătoriile din raza de competență care au grad de curte de apel și care nu-și dau acceptul să fie detașați la curtea de apel. Sigur, nimeni nu știe rațiunile, motivele interne ale fiecăruia, dar nefirescul îl vedem cu toți, să rămâi la judecătorie cu banii de curte de apel, iar la curtea de apel să avem nevoie de oameni și să nu-și dea acceptul. În fine, Ministrul Justiției propune și modificarea legislației referitoare la răspunderea magistraților. Astfel, după ce prejudiciul produs de o eroare judiciară a fost acoperit de stat, acesta se va îndrepta împotriva judecătorului sau a procurorului care a săvârșit eroarea. Acest capitol, astfel modificat, dacă va fi menținut în procedura de legiferare, răspunde cerințelor pe care societatea le are ca să nu avem o categorie în afara răspunderii juridice, să nu avem obligații financiare de despăgubire pentru o eroare judiciară cauzatoare de prejudiciu, iar a doua zi magistratul să-și desfășoare în continuare în bunăvoie activitățile pe care le are. În prezent, încercarea de recuperare a pagubei de la magistrați este facultativă. Ascultați știrile Europa FM. Femeile care au 3 sau mai mulți copii s-ar putea pensiona cu 6 ani mai devreme. Așa prevede proiectul noii legi a pensiilor, la care lucrează în prezent Ministerul Muncii. Actul normativ ar putea fi adoptat de Parlament până la sfârșitul anului, a declarat ministrul Olguța Vasilescu la Antena 3. Un principiu pe care îl avem în programul de guvernare este acela că femeile care au mai mult de 3 copii trebuie să aibă vârsta redusă de pensionare cu 6 ani. Și vă spun că am întâlnit foarte multe persoane în această perioadă care mă întrebau, ok, de când se aplică? Adică se aplică pentru mamele care au deja 3 copii sau pe viitor, dar sunteți siguri că nu va veni cineva să modifice legislația peste 3-4-5 ani? Pentru că eu am 2 copii și mă gândesc să mai fac un copil tocmai ca să beneficiez de această prevedere. Este o măsură pripită care nu ajută mamele pe termen lung, consideră Ana Măița, președinta Asociației Mame pentru Mame. Construcția de noi creșe și grădinițe, ori decontarea salariului plătit unei bone, sunt măsuri care ar ajuta cu adevărat mamele și le-ar încuraja să aibă mai mulți copii. Asociația noastră ar dori să vadă din partea Ministerului Muncii o mai mare disponibilitate de a planifica și bugeta construcția creșelor, grădinițelor de care avem nevoie. Cred că am beneficia mult mai mult de o legislație foarte bună și foarte clară în privința bonelor. Cred că mamele din România ar beneficia și de etichete de bonă, dacă se pot da, pentru că mamele din România vor să muncească. Ele vor să fie cetățeni activi, fie că fac 1, 2, 3, 4, 5 copii. Ana Măiță mai spune că în România este foarte greu să crești mai mult de 2 copii. Costurile sunt foarte mari. Eu știu mai degrabă multe mame care, având 3 copii, stau acasă pentru că nu-și permit să meargă la muncă. Adică au pus pe hârtie ce salariu ar avea și ce cheltuieli ar fi pentru bone, grădinițe private și depășesc cu mult cheltuielile. În familia lor decizia a fost merge numai tatăl la muncă, ceea ce este tragic, pentru că scoatem din câmpul muncii o persoană tânără. Doamna ministru ar putea să inițieze mai degrabă o discuție cu Ministerul Finanțelor și să vorbească despre facilități fiscale pentru familiile cu mai mult de 3 copii. Ministerul Finanțelor revine la discuțiile despre modificarea contribuției pe care statul o are de virat la fondurile de pensii private obligatorii. Se urmărește diminuarea contribuției pentru pilonul 2 de la 5,1% la 2,5%. Măsura ar urma să fie aplicată din 2018 și va afecta aproape 7 milioane de români. Anca Simina. Surse din piața de profil au declarat pentru publicația Profit.ro că intenția a fost anunțată de ministrul finanțelor Ionuț Mișa într-o discuție cu reprezentanții Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, care a avut loc săptămâna trecută. Concret, suma pe care statul o virează în prezent fondurilor de pensii private obligatorii ar urma să se înjumătățească. Diferența va rămâne la stat. În prezent, în pilonul 2 de pensii, la care contribuie aproape 7 milioane de persoane, ajung lunar aproximativ 130 de milioane de euro. O altă măsură pe care Ministerul Finanțelor vrea să o pună în aplicare tot de la 1 ianuarie ar fi eliminarea comisionului de 2,5% încasat de administratorii fondurilor de la participanți. De asemenea, cei care au contribuit la pilonul 3 al pensiilor private facultative ar putea opta pentru transferul către pilonul 2 al sumelor deja acumulate. Contactați de Europa FM, reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară au confirmat discuțiile pe această temă, arătând că ar fi vorba deocamdată despre variante de lucru. Vaccinați, vaccinați, vaccinați, îi îndeamnă Ministerul Sănătății pe medicii de familie în plină epidemie de rujeolă. Însă în multe județe necesarul de vaccinuri este la jumătate. Asta face să se înregistreze întârzieri, iar unii părinți decid să scoată din buzunar banii pentru vaccin. La DSP-uri, coada la vaccin a înlocuit coada de pe vremuri la lapte, spun medicii, și doar cei care ajung printre primii la direcțiile de sănătate publică reușesc să plece cu vaccinuri la cabinet. Un reportaj de Liliana Nicolae. O policlinică obișnuită din Pitești, cu multe cabinete de medici de familie. Mă aflu chiar în fața unui cabinet care scrie sală de vaccinări. Deci aici ar trebui să vină copiii să se vaccineze. Sunteți cumva pentru vaccinare cu copilul? Ce fel de vaccin vreți să-i faceți? Reoreul, adică rujeolă, oreion, rubeolă. I-ați mai făcut vaccinuri până acum? Toate. Mami, te temi de vaccin? Nu. I-am explicat că este important să mergem la doctor. Doctorul ne face bine de fiecare dată. Vrea să-și facă bani pe baza la vaccin. Deci o spălare de bani. Vine și îți face papă simplă și zice că ți-a făcut vaccin. E o măgărie la nivel mondial cu vaccinul. Să putem obliga, părerea mea, ca medic, să existe accesibilitate. Ca să existe accesibilitate, pentru că e vorba și de un preț destul de mare al vaccinului. Nu se mai, în primul rând, că nu se mai găsește în țară. Hexacima, cei care l-au procurat, au plătit 100 de euro. Mă numesc Creciu Livia, sunt medic de familie în Pitești, Argeș. Să nu se mai ducă doamna asistentă la 7 dimineața ca să prindă câteva doze de vaccin, pentru că asistentul care ajunge a doua sau a treia zi nu mai prinde nicio doză. Am venit cu băiețelul să-i fac vaccinul hexavalentul și rotarixul cel opțional, pentru că încă de pe vremea mea făceam vaccinuri și am fost în regulă și am fost feriți de multe și eu zic că cine le-a făcut nu le-a făcut degeaba. Trebuie să luați interviu și doamnei asistente, să o întrebați la ce oră trebuie să ducă să se așeze la coadă, exact cum era pe vremea lui Ceaușescu cu laptele. Cam ceva de genul acesta este și acum pentru aceste vaccinuri. Vaccinuri sunt puține, trebuie să mergem dimineața la prima oră ca să apucăm vaccinul. Sunt probabil mulți asistenți în aceeași situație. Toți suntem în aceeași situație și vă dați seama de cozile care se formează. Vi s-a întâmplat să nu prindeți vaccinul? Da, s-a întâmplat. Au fost vaccinuri puține și din puține cum să le împartă. De altfel, în județul Argeș s-a înregistrat luna trecută cel mai mare procent de refuzuri de vaccinare, 25%. La nivel național, rata de refuz este de 12%. În ceea ce privește campania de vaccinare, din totalul copiilor identificați pentru imunizare în Argeș, doar jumătate au fost vaccinați. Cum se explică această situație? Medicul epidemiolog Adrian Stoica, director executiv al Direcției Județene de Sănătate Publică. Aprovizionarea tardivă cu vaccin, ce a făcut să se acumuleze un număr de 4-5 cohorte lunare de copii pentru care vaccinul nu a fost disponibil. Timpul relativ scurt de la data când s-a aprovizionat în cantitate suficientă a fost undeva la începutul lunii iulie, deci practic nu avem decât o lună de zile să recuperăm copiii acumulați de-a lungul anului. Dar și momentul din an până la urmă, pentru că între o treime până la jumătate din copiii catagrafiați nu au fost găsiți la domiciliu. E vacanțe, e perioada de concedii. Misterul de pe submarinul danez a fost dezlegat. Corpul decapitat și fără membre, descoperit luni în largul coastelor daneze, aparține jurnalistei Kim Wall. Tânăra în vârstă de 30 de ani a dispărut în urmă cu aproape 2 săptămâni după ce a urcat la bordul unui submarin artizanal pentru a realiza un reportaj. Jurnalista era însoțită de proprietarul submarinului, un cunoscut inventator danez. Raluca Hatmanu ne spune întreaga poveste. Kim Wall, o experimentată jurnalistă suedeză în vârstă de 30 de ani, a ajuns în seara zilei de 10 august la bordul submarinului Nautilus al lui Peter Madsen pentru a face un reportaj. A doua zi, îngrijorat că tânăra nu s-a întors acasă, iubitul ei a anunțat poliția. În aceeași zi, Peter Madsen a fost salvat de autoritățile daneze la scurt timp după naufragiul submarinului său, despre care anchetatorii cred că a fost scufundat intenționat. Arestat pentru crimă, bărbatul le-a declarat autorităților că jurnalist și-a pierdut cunoștința în urma unui accident și că i-a aruncat trupul în mare. Acum povestea capătă noi dimensiuni. Luni, la câteva zeci de kilometri de Copenhaga, a fost găsit un corp fără cap, mâini și picioare. Iar testele ADN arată că este vorba despre jurnalista dispărută. Înapoi în țară, din 1948 și până în 90 a fost sărbătorită ca Ziua Națională a României. În cărțile de istorie scrie că la 23 august 1944 România a întors armele și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Pentru mulți dintre tinerii de astăzi, semnificațiile sunt însă altele. Elena Tudor. Așa numita generație milenial s-a dezvoltat obiceiul de a ignora sau acorda prea puțin interes evenimentelor istorice care au pus bazele statelor moderne. Pe 23 august 1991, de exemplu, s-au pus bazele internetului. De asemenea, între 1948 și 1990, această dată a fost sărbătorită ca Ziua Națională a României, deoarece în 1944 România a întors armele și s-a alăturat Națiunilor Unite, regele Mihai înlăturându-l prin forță pe mareșalul Antonescu. În comunism, ziua era marcată prin parade grandioase în cinstea lui Nicolae Ceaușescu. Alexandru Căpușneac, regizor la TVR, povestește pentru televiziunea publică un incident din culisele paradei anului 1985. Era Ceaușescu și eu băgam planular, România și copiii ăștia câți erau nouă cu Ceaușescu și pe Ceresă guguleau așa și așa și n-am reușit. Am făcut de vreo 5-6 ori repetiție cu mulțimea acolo. Și l-am mandat prin microfon, am spus, jos Ceaușescu, pentru copii. Și a venit securistul în car. Cine a țipat? Potrivit Mediafax, din perspectiva domeniului sportiv, foarte mulți tineri sunt pasionați de meciul dintre FCSB și Sporting Lisabona. 23 august 1973 este și ziua în care Ilie Năstase a devenit lider mondial al clasamentului ATP, în poziție pe care a păstrat-o timp de 40 de săptămâni. Urmează știrile din sport cu Vasile Constantin. Bună ziua! FCSB încearcă să revină în elita fotbalului european. Roșalbaștrii vor juca diseară cu portughezii de la Sporting Lisabona, după ce în prima manșă a barajului pentru calificarea în grupele Champions League au scos o remiză 0-0 în deplasare. Meciul